राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 28 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता हुन स्वर्गाश्रम राम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुम कृष्णं वंदे जगतगुरुं जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदादिनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु महिषे विभूषितरान्नवनीरदाभातीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सरण कमले व्यो नमः महात्मने व्यो नमः सर्वे व्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। एक छोटी सी भाई बात पूछी है कि एकादशी निराहार करनी चाहिए या फलाहार से करनी चाहिए? भाई शक्ति है तो निराहार करनी चाहिए, शक्ति हो तो, अरे बूढ़ा हुए या रोगी हुए तो निराहार नहीं करना चाहिए। ये हरे राम में राम भी है कृष्ण भी है और हरि भी है, तो जिस समय नाम लेते हैं तो कभी राम के उच्चारण में तो राम का ध्यान होता है, कृष्ण में कृष्ण का होता है, तो ऐसे ही ध्यान बिल्कुल हानि नहीं है, परंतु ये नाम राम जी के है, शास्त्र नाम में रामो बिरामो बिरजो मारो नयो नया नया, राम नाम सबका आता है, राम नाम कृष्ण का भी है, राम नाम विष्णु का भी है, राम नाम राम जी का भी है, तीनों लिए है, ऐसे कृष्ण नाम भी आता है, एक ही परमात्मा के नाम है, ध्यान तीनों में एक रखो तो चले, एक ही ध्यान राम जी का ही ध्यान हो, राम जी का भगत है तो राम में भी कृष्ण में भी हरि में भी राम जी का ही ध्यान, कृष्ण का ध्यान, तीनों का ध्यान वैसे दोष नहीं है परंतु निष्ठा नहीं बनती। एक एक होने से निष्ठा बनती है, निष्ठा बनने के लिए एक का ध्यान अच्छा है, कोई दोष नहीं। एक ध्यान करो अपना आयुष्ट रहो, राम जी हो, कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, तीनों का नाम, कोई नंबर नहीं। आप प्रवचन में सब आप ही है ऐसा कहते कहते भाव विभोर होकर आप तो भगवान में डूब जाते हैं, लेकिन हमारी ऐसी दृष्टि बन नहीं पा रही है, कोई इसका उपाय है क्या? भगवान से प्रार्थना, व्याकुल होकर प्रार्थना, उन्हें बहुत विदेख सकते, व्याकुल हो जाए भगवान के बिना, रोने लग जाए, व्याकुल हो जाए, हे नाथ हे नाथ, अहंकार दोष सब मिल जाते, व्याकुल होने में शक्ति बहुत आती है, पाप ताप सब शांत हो जाते हैं, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकार हृदय से पुकार होने पर बहुत काम होता है, सब पाप नष्ट हो जाते, बाधाएं सब मिट जाती है, व्याकुलता एक ऐसी शक्ति है विनकर, कृपा का भरोसा, व्याकुलता कृपा का भरोसा, भगवान की कृपा से होता है, अपने उद्योग से नहीं होता, कृपा से होता है, जरूर होता है, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निःशोक रहो, निःशंक रहो, शोक है न शंका है, भय है न चिंता है, भगवान के शरण हो जाओ और व्याकुलता पूर्ण दो, व्याकुलता में बहुत वृक्ष होती, सब पापा तापों को सब कुछ खत्म होते, व्याकुलता की अग्नि में सब जल जाते, जल जाते, पाप ताप जितनी बाधाएं सब जल जाती, भगवान की कमाए एकदम सब ठीक हो जाए। अरे भगवान अपना है, ये तो सिद्धि माम है, ये तो बिल्कुल सरल है कि भगवान हमारे हैं और ये भगवान ही अनेक बने, ये बात तो बहुत सीधी, सब भाई बहन धर्म कर सकते हैं, ये भगवान है, माने भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, इस वास्ते पद सुनाते हैं, इस वास्ते कीर्तन करते हैं, कीर्तन बहुत शक्ति है, कीर्तन भगवान के नाम पद लगाओ, मन लगाओ, मन लगा कर पद सुनो, जो पद में मन लगाओ, आज बोलते हैं वाह वाह वाह वाह, ऐसे रूप धारण वाह वाह, कृष्ण रूप वाह वाह वाह वाह, वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण है, कैसे कैसे बने हो, नट खेलता है, बड़े बीएनएम है, पढ़े हुए आचार्य पढ़े हुए भ्रमित हो जा रहे हैं, पर जमुरा जमुरा दवा कर दवा कर जमुरे जमुरे जमुरे मोहित नहीं होता, यानी भगवान के जमुरे बढ़ जाओ, भगवान के जमुरे आप कोई रूप धारण करो, मैं पहचान लूंगा, खुल दे दो भगवान को, खुल दे दो भगवान को, छुट्टी भी छुट्टी मर्जी हो जो रूप दान करो, आप हो आप हो मैं आप आप हो आप आप हो, किसे रूप में आओ, अपना भाई हो, पिता हो, कोई कैसी पोषण ग्रहण करो, है पिता के पिता है, दाल पोषित धनो पाई पोषित धनो हरी पोषित धन है, तो हमारे पिता है, मेरे बहुत रूप है, कहीं वृक्ष बने बैठे हैं, कहीं पहाड़ बने बैठे हैं, कहीं मनुष्य बने बैठे हैं, कहीं पशु पक्षी बने बैठे हैं, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या क्या रूप धारण किए, सुना है पद बस एकदम तल्लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, भीतर से, भीतर से, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या करूं धर्म किए, क्या कर, कैसे कैसे धर्म किए, मस्त दियो, मस्त आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, कैसे रूप में हो, जिस रूप में हो, आपकी मर्जी, भगवान हमारे प्रभु, हमारे प्रभु बने, वृक्ष बने, कहीं पत्थर बने, कहीं पहाड़ बने, कहीं भेड़ बकरी बने, कहीं घर भैंस बने, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, सुना दे भाई, फिर सुना दे, प्रेम से मन लगा के सुनो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, वासुदेव सर्वम, गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, साक्षात भगवान है, कहीं पुरुष बना है, कहीं स्त्री बना है, कहीं मेहर बना है, कहीं मगरमच्छ बना है, कहीं मछली बना है, कहीं कछुआ बना है, गिद्ध बने है, कहीं सांप बने, वही सांप, सांप का ही सांप दिया है, तो यहाँ पे, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे ही हुआ, मस्त आ जाओ, यहाँ पे कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह वाह जी वाह वाह, कैसी रचना नाना रूप धरे बहु नामी, वाह वाह जी वाह वाह, कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह वाह जी वाह वाह, रचना रचे मेरे स्वामी, वाह वाह जी वाह वाह, आप पुरुष अरु आप ही नारी, वाह जी वाह वाह, आप पुरुष अरु आप ही नारी, वाह जी वाह वाह, आप देवता आप पुजारी, वाह वाह जी वाह वाह, आप देवता आप पुजारी, वाह वाह जी वाह वाह, कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह वाह जी वाह वाह, कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वाह वाह, आप ही पवन अगन जल धरणी, वाह वाह जी वाह वाह, आप ही पवन अगन आप ही की सब अद्भुत करनी, वाह वाह जी वाह वाह, आप ही की सब अद्भुत करनी, वाह वाह जी वाह वाह, कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जी वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह जी वाह नान आप ही चांद सूरज नभ तारा वाह जी वाह आप ही चांद सूरज नभ तारा वाह जी वाह आप ही का सब जगत पसारा वाह जी वाह आप ही का सब जगत पसारा वाह जी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह कैसी रचना आप ही पशु खग कीट पतंगा वाह आप ही पशु खग कीट पतंगा भांति विचित्र बन्या बहुरंगा वाह वाह भांति विचित्र बन्या वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह कैसी आप ही वृक्ष फूल फल शाखा वाह जी वाह आप ही वृक्ष फूल वाह जी वाह आप ही मास बरस दिन पाखा वाह जी वाह आप ही मास बरस दिन वाह जी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह कैसी नाना रूप धरे बहु नामी वाह जी वाह नाना रूप धरे वाह जी वाह आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशा वाह जी वाह आप ही निर्गुण ब्रह्म वाह जी वाह आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा वाह जी वाह आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह कैसी रचना रची मेरे नमो नमो प्रभु अंतर जामी वाह आप ही मात पिता गुरु स्वामी वाह जीवावा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वाह जीवावा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवावा कैसी ऐसा मर्म बतावन हारा वाह जीवावा ऐसा मर्म बतावन हारा वाह जीवावा आप ही केवल आप का प्यारा वाह आप ही केवल आप का प्यारा वाह जीवावा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह करूं आपकी किन विध पूजा वाह करूं आपकी किन विध पूजा वाह आप बिना कोई और न दूजा वाह जीवावा आप बिना कोई और न दूजा वाह जीवावा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवावा कैसी रचना वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह जीवावा नाना रूप धरे बहु नामी वाह जीवावा वाह वाह जीवावा वाह वाह जीवावा वाह वाह कैसे मेरे प्रभु कैसे कैसे कैसा रूप धारण किया आपने पंडाल बन गए मनुष्य बन गए बहना माता बन गई कैसा रूप वाह प्रभु वाह कैसा रूप धारण किया कैसी मौज होगी हाफ हाफ हाफ हाफ अरे तू सुना तू ही है तू ही है सुना सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है वो ही है वो ही है जो कुछ सो तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है है जो कुछ है सो तू ही है आ जो कुछ है सो तू ही है तू ही क्रिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार। तू ही किरिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार। तू ही किरिया तू करतार, तू ही किरिया तू भरतार। तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार। तू ही सृष्टि विस्तार, तू ही सब वेदों का सार। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है, तू ही है जो कुछ है, जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत। हाँ तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत। तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत। हाँ तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत। तू ही बन गया तेरी यह सारी करतूत। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। है जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग। विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग। तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का योग। भव का रोग तू ही सत्संगत का, तू ही है जो कुछ है तो तू ही है। तू ही है, तू ही तू ही तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही माटी तू ही कुम्हार, तू ही सोना तू ही सुनार। तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही चमार। तू ही बनिया व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही चमार। तू ही है जो कुछ है तो तू ही है। तू ही है

भीतर भीतर तू ही है, बाहर हाँ सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। है तू ही, तू ही, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही है, जो कुछ है तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है तो तू ही। देखो भाई ये सत्संग का मौका भी सब समय में नहीं मिलता। आप निश्चिंत हो जो ऐसा सत्संग का मौका भी हरदम नहीं मिलता। जो मिला है वो कृपा से मिला है, तुम्हारे हमारे बल से नहीं मिला है, तुम्हारी हमारी चतुराई से नहीं मिला है, कृपा से मिला है। इसका लाभ उठा ही लेना, उठा ही लेना। अभी ये बात पक्की है, ये भगवान की कृपा है, जो उठाना चाहे उसके भीतर कृपा करते हैं भगवान, आप ही होते, आप ही कृपा करते हैं। ये दुर्लभ है, दुर्लभ मिल गया है तो मिल लेना, लाभ ले ही लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए, लाभ भी और ले ही लेना चाहिए, मस्त हो जाओ। आप ये मैं नहीं, इसके भीतर भी आप ही हो, ये भीतर भी आप ही हो, बाहर भीतर भी आप ही हो, आप ही हो, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं, मैं नहीं है, मैं नहीं, मैं नहीं, आप ही हो, आप ही, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सजनों ये निश्चय पक्की पर, मैं नहीं तू ही है, आप ही हो, आप ही हो, बस हो, मैं तू ये आप ही हो, आप ही हो, आप ही, मैं भी आप ही हो, तुम भी आप ही हो, यह भी आप ही हो, वह भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हर भगवान नाम की बात है। अच्छा अच्छा तो सब भगवान दिखता है, हाँ, लेकिन हमारे अंदर कोई गलती है या बाहर कोई गलती है उसको भगवान समझने में बड़ा जोर पड़ता है। देखो भाई क्या गलती है, क्या गलती बता बताओ आपको। संसारिक पदार्थों से जो सुख मिलता है उस सुख को चाहते हो या करते, विषय इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है उसको चाहते हो या करते, उसको चाहना बता दो ठीक हो जाएगा। एक ही बात है, एक विषय इंद्रिया से संयोग है, उस संयोग से सुख मिलता है वो सुख चाहते हो, यही बात है, एक पता सब पता है, सब बुझे सुख चाहते हो, वहां मिलता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं। सांप काट जाता है, सांप को कुछ नहीं मिलता, सांप को कुछ नहीं मिलता, अरे वो आदमी मर जाता है, अरे मिले को सांप कुछ मिलते ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, बस जंग लगाते बस वो कुछ मिलता है ही नहीं, कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलता है, मिलता कुछ नहीं, मिलता तो शांति हो जाती है, दम है, दम दम ये सुख विषयेन्द्रिय संयोगाद जगत अग्रे मृतोपम परिणाम विष्णुम तो सुख राज सुस्मृतम भन्नति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योगिनम कृता सुखम अक्षय वर्षते संसार सुख है वो सुख है अक्षय सुख अक्षय सुख सुख अपैम है तो सुख त्याग कर दो हर समय पे सुख शांति अटक गए मुफत मुफत मुफत मुफत में अटक गए खुश मिलना नहीं खुश मिलेगा नहीं मृत्यु काट जाए मृत्यु क्या फायदा हुआ क्या फायदा बताओ आदमी व्याकुल हो जाता है घबरा जाता है मृत्यु का हाथ में नहीं आता ये बात है ये बात पक्की बात है अब सुनाओ कीर्तन सुनाओ भगवान नाम का कीर्तन भगवान नाम कीर्तन अमृत है अमृत अमृत अमृत हो कीर्तन में यही हो हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे पास जाओ।